Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 23 lutego, wybiła siódma. Anna Zaleśna Sewera, Krzysztof Zybecki przedstawią serwis Trójki. Unijni przywódcy w Brukseli. Dziś nieformalny szczyt, ale rozmowy toczyły się już wczoraj na kolacji wydanej przez premiera Belgii. Umieścił na swoim profilu nazistowski film propagandowy. Senator Waldemar Bąkowski został za to zawieszony w prawach członka PiSu. Łowicz pomoże rodzicom samotnie wychowującym dzieci, tym w trudnej sytuacji wypłaci 500+. Bruksela na początek i nieformalny unijny szczyt. Weźmie w nim udział polski premier. Wstępem do szczytu poświęconego m.in. budżetowi wspólnoty po 2020 roku były spotkania Mateusza Morawieckiego z kilkunastoma unijnymi przywódcami, a także z wiceszefem Komisji Europejskiej Francem Timmermansem. Niezapowiadane wcześniej ponad dwugodzinne spotkanie premiera Morawieckiego z przewodniczącym Timmermansem dotyczyło dialogu Warszawy z Brukselą w sprawie praworządności. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że rozmowy będą kontynuowane w następnych dniach także na poziomie eksperckim. Niewykluczone, że na dzisiejszym szczycie dojdzie do rozmowy polskiego premiera z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Obie strony są zainteresowane tym, aby wrócić do tematyki, która była podjęta na początku stycznia. Myślę, że wiele w tej sprawie się dzieje, więc z całą pewnością do takiego spotkania prędzej czy później dojdzie. Mówił przed wylotem do Brukseli wiceszef MSZ Konrad Szymański. Okazją do przedstawienia polskiego i środkowoeuropejskiego stanowiska w sprawie nowego unijnego budżetu była wieczorna kolacja na zaproszenie belgijskiego premiera. Mateusz Morawiecki mówił, że Polska jest gotowa do negocjacji, by w przyszłym unijnym budżecie znalazły się pieniądze na zwalczanie migracji czy obronność. Jednak według Warszawy kompromis musi uwzględniać polskie interesy dotyczące środków na politykę spójności i rolnictwa. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Silny wstrząs w kopalni Murckiej Staszic, 720 metrów pod ziemią. Nikomu nic się nie stało, informuje Polska Grupa Górnicza i Wyższy Urząd Górniczy. Wstrząs o sile ponad 3 stopni w skali Richtera odczuli mieszkańcy Katowic, Mikołowa, Tychów i Łazisk Górnych. Ziemią zatrzęsło także 2 dni temu w kopalni Sośnica. Wówczas wstrząs o podobnej sile odczuwalny był w Gliwicach, Knurowie i Zabrzu. Senator Waldemar Bąkowski zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja ma związek z opublikowanym na Facebooku przez polityka nazistowskiego filmu propagandowego sprzed 70 lat, na którym żydowscy policjanci z warszawskiego getta biją Żydów. Decyzję o zawieszeniu podjął prezes PiSu. Rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski potwierdza, że przyczyną zawieszenia senatora jest jego aktywność na portalu społecznościowym. Jest to związane z wypowiedziami na Facebooku, także zamieszczeniem pewnego materiału, który ma charakter z naszego punktu widzenia niedopuszczalny. Znaczy, jako rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości nie widzę przed panem senatorem Bąkowskim przyszłości w PiS. Karol Karski dodał, że Waldemar Bąkowski będzie miał możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Mieszkańcy Łowicza, którzy mają trudną sytuację finansową, a sami wychowują dzieci, dostaną od miasta wsparcie. Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę o dodatku w wysokości 500 zł dla osób pracujących i samotnie wychowujących dzieci. Świadczenie ma wypełnić lukę w propozycji ogólnopolskiego programu. Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński podkreśla, że uchwała określa kryterium dochodowe. Są sytuacje, że są też nieustaleni ojcowie czy matki, czy nie ma świadczeń alimentacyjnych. Kryterium dochodowe to 1100 zł na jedną osobę w rodzinie. Także jeżeli jest to matka z dwojgiem dzieci, to dochód nie może być większy niż 3300 zł. Na razie nie wiadomo, ile osób skorzysta z programu. Miasto wstępnie przeznaczyło na ten cel od 60 do 100 tysięcy złotych. Stany Zjednoczone krytykują Rosję za wspieranie syryjskich sił rządowych, które od 5 dni bombardują wschodnią Gutę, enklawę rebeliantów położoną na wschód od Damaszku. Od niedzieli zginęło tam ponad 400 osób. Syryjskie wojska rządowe zbombardowały m.in. 6 szpitali. Bez rosyjskiego wsparcia nie byłoby tam tylu ofiar, powiedziała rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert. Zarzuciła władzom Rosji, że nie powstrzymały swojego sojusznika. Prezydenta Syrii. Co rosyjskie władze robią, żeby powstrzymać zabijanie ludzi i zniszczenia w Syrii? Chciałabym usłyszeć ich odpowiedź na to pytanie. Mogliby zrobić o wiele więcej. Bez wątpienia ponoszą szczególną odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Szwecja i Kuwejt wezwały do przeprowadzenia głosowania w sprawie rezolucji wprowadzającej 30-dniowy rozejm we wschodniej Gucie. Jej projekt przewidywał ewakuację z enklawy chorych i rannych, a także wpuszczenie do niej pomocy humanitarnej. Stały przedstawiciel Rosji w Radzie Bezpieczeństwa uznał jednak tę propozycję za nierealną. To był serwis Trójki. A Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry, państwu. Co tam w sporcie? O zimowych igrzyskach w Pjongczangu opowiem mniej więcej zajmie to ponad pół godziny w studiu olimpijskim. W nim więcej, między innymi o łyżwiarstwie figurowym. Alina Zagitowa została mistrzynią olimpijską. 15-letnia olimpijka z Rosji triumfowała w rywalizacji solistek. Drugie miejsce zajęła jej rodaczka Jewgenia Miedwiediewa, a trzecie Kanadyjka Kathleen Osmond. Polki nie startowały. Nasze reprezentantki startowały za to wczoraj w biatlonie i to był niezwykle emocjonujący bieg. Polska sztafeta kobiet na trzeciej zmianie w osobie Krystyny Guzik biegła na pierwszym miejscu. Na ostatniej zmianie na trasę wybiegła Weronika Nowakowska. Nie udało się jednak wybiegać i wystrzelać medalu, choć szansa była ogromna. Polki zajęły siódme miejsce. Przy silnym wietrze i padającym śniegu warunki do łatwych nie należały. Bardzo dużo rund karnych, dużo niespodzianek. Dziewczyny spisały się znakomicie. Ja wprawdzie obroniłam się przed rundą karną, ale jednak tych dobierań było zdecydowanie za dużo, żeby obronić te wspaniałe miejsca. Cieszę się, że były emocje. Przede wszystkim o to w sporcie chodzi. Przykro mi jest, że po prostu nie wykonałam maksymalnie dobrze swojej pracy. I trudno mi w tej chwili jakoś pozbierać myśli i powiedzieć coś mądrego. Przyznała Krystyna Guzik. Oprócz niej i Nowakowskiej biegły także Monika Hojnisz i Magdalena Gwizdoń. Złoty medal zdobyły Białorusinki, srebrne Szwedki, a brązowe Francuzki. W Rumunii w siatkarskiej lidze mistrzyń porażka dewelopresu Skyre z Rzeszów. Przegrały 1-3 z Volei Alba Blai. Polki nie mają szans na awans do fazy play-off. W Lidze Europy grali piłkarze, gola strzelił nawet Piotr Zieliński. Napoli wygrało 2-0 na wyjeździe z Lipskiem, ale odpada, bo też pod Wezuwiuszem przegrało 1-3. Z włoskich drużyn za burtą także Atalanta Bergamo, wyeliminowana przez Borussię Dortmund i Łukasza Piszczka. Gra za to dalej Lazio Rzym, 5-1 ze Stiałą Bukareszt i 3 gole Ciro Immobile. Pewny awans Atletico Madryt, Sportingu Lizbona i Olimpiku Lyon. Z Polaków grali także Tomasz Kędziora, Dynamo Kijów awansowało w 2 meczu za EK Ateny oraz Jakub Świerczok w przegranym meczu z Milanem. W tenisie nasi reprezentanci prezentowali swoje umiejętności w deblu. Do półfinału turnieju w Dubaju awansowały Alicja Rosolska i Abigail Spears. Polka z Amerykanką pokonały po 3-setowej batalii Tajwankę Chan i Czeszkę Chlawaczkową. Z turnieju w Rio de Janeiro odpadli za to Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. Górą Argentyńczycy Molteni i Zebajos. Państwo pytają, jak tam z pogodą? No, nie wystarczy wyjrzeć za okno, trzeba posłuchać prognozy. Wyglądanie przez okno może spowodować zauważenie słońca, ale tylko tam, gdzie nie ma chmur, ponieważ wzeszło ono o 6.36 w Warszawie, a zajdzie o 17.04. Z tego wynika, że dzień dłuższy od najkrótszego już o 2 godziny 46 minut. No a w kraju będzie zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Na południu, wschodzie i miejscami na północy duże, z większymi przejaśnieniami, okresami możliwe opady śniegu. I teraz temperatura, głównie minus temperatura, bo w Suwałkach 7, w Olsztynie, Białymstoku 6, w Bydgoszczy, Warszawie i Zakopanem 4, w Gdańsku, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie 3, to wszystko poniżej zera, Poznań, Kraków 2, Katowice, Opole 1, Wrocław się wyzeruje, a Szczecin wyskoczy na plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hit cenowy na weekend. Tylko w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Mięso mielone z łopatki wieprzowej. Kilo 7,90. Tylko 7,90. Więcej na kaufland.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin. Zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert.

Chciałam uprzejmie donieść panu Wojtkowi, że u nas w Puszczy Boreckiej najczystszym miejscu jest w tej chwili piękne słońce i minus 20. Minus 20 i piękne słońce. To zupełnie inaczej niż u nas przy Myśliwieckiej, bo chmury i nie ma minus 20. No ale prognoza jedno, a rzeczywistość drugie. Dziękuję bardzo za ten meldunek. Proszę Państwa, teraz o sprzątaniu. A właściwie dla tych, którzy nie lubią sprzątać. A właściwie to Iza Woźniak zatytułowała bardzo intrygująco ten materiał, który za chwileczkę będzie na antenie. Sprzątanie szkodzi. Bardziej może szkodliwe niż takie płyny. Pani Hanna z firmy sprzątającej. Wie pani, bo oni mają taki właśnie zapach chyba trujący, nieprzyjemny. No ładnie pachną te środki do sprzątania. To zależy jakie, ale też taki niemiły zapach jest. Sprzątanie lubi mało kto, ale nie dość, że nie sprawia specjalnie przyjemności, to jeszcze może szkodzić. Najnowsze badania naukowców z Bergen w Norwegii pokazują, że środki w sprayu używane przy sprzątaniu mogą być tak samo szkodliwe jak palenie papierosów, a na ich negatywny wpływ najbardziej narażone są kobiety. Pojemność płuc pań przy sprzątaniu obniża się szybciej niż u tych, za które robią to mężczyźni. Naukowcy przebadali ponad 6 tysięcy osób i okazało się, że panie, które regularnie używają środków do czyszczenia, mają gorsze badania spirometryczne niż te, które nie sprzątają. Nie zdziwiło mnie Kamila Musiatowicz z Fundacji Alter Eco. Wiadomo, że kobiety od lat są tutaj w tej dziedzinie sprzątania bardziej dominujące od mężczyzn. Po prostu jest większa częstotliwość narażenia na te środki, stąd takie wyniki. Czy kobiety i mężczyźni mają jakieś inne płuca, że można było dojść do takich wniosków, że jednym bardziej to szkodzi, drugim mniej to szkodzi? Generalnie i różnią i nie. Marzena Tarnowska, lekarz, specjalista chorób płuc. Morfologicznie, fizjologicznie nie różnią się, ale biorąc pod uwagę, że kobieta i mężczyzna to trochę inne postaci, kobieta jest bardziej delikatna i tak samo tkanki kobiety, one fizjologicznie, morfologicznie, histologicznie nie różnią się od męskich. Natomiast są zazwyczaj w różnych organach mniejsze, może czasem delikatniejsze. No na pewno tak, bo kobieta jest słabsza i częściej sprząta. Na przykład jest ten różowy płyn do WC, to ja na przykład nie mogę nim w sprayu pryskać, bo ja się duszę. Mężczyźni nie sprzątają nigdy, kobiety. No i dlatego bardziej szkodzą. Tak, i dlatego bardziej szkodzą. Oczywiście bardzo wysoka, dobrze zbudowana kobieta będzie może miała większe i mocniejsze narządy niż niski, szczupły mężczyzna. Te wszystkie czynniki również odnoszą się do płuc. I wtedy ktoś jest może bardziej odporny na jakieś tam szkodliwe substancje. No tak. U pana kto sprząta w domu? Żona. A dlaczego nie pan? Tak się utarło. Ja mam inne zajęcia. U mnie w domu sprząta żona. Ja sprzątanie to wychodzą z domu, do kina czy przejście do parku. Niemniej jednak preparaty do sprzątania w sprayu są bardziej szkodliwe dla każdego. Jeżeli mamy takie informacje, że środek zawiera na przykład formaldehydy, to na przykład środki do czyszczenia mebli, to są bardzo niebezpieczne, toksyczne substancje, szkodzące naszemu zdrowiu. Oprócz tego chlor też jest bardzo często właśnie składnikiem różnych preparatów czyszczących. Spray też również, wytwarzany przez ten mechanizm aerozol, łatwiej dostaje się do naszych dróg oddechowych, więc osoby, które już w ogóle chorują na jakiekolwiek choroby układu oddechowego, są narażone na dodatkowe bodźce, może powodować na przykład poparzeń dróg oddechowych, właśnie jakieś uszkodzeń śluzówki. Takie szkodliwe preparaty można zastąpić czymś eko. Naturalne środki, to myślę, że dwa topy to jest ocet i soda. Pani Lena, miłośniczka ekologii. To, co wszyscy w kuchni mają i myślę, że część z nas zna te środki stosowane przez dziadków, babcie, takie podstawowe, pierwsze tak naprawdę środki czystości, z którymi się chyba stykaliśmy też w dzieciństwie. No i proszę, już znowu więcej wiemy. Chociaż ja nie wiem, czy to jest to, że kobieta jest delikatniejsza od mężczyzny, Ja bym powiedział, że nie zawsze, ale to może być moje subiektywne zdanie. A teraz jeszcze odniosę się do korespondencji, bo co prawda to nie koncert życzeń, ale pan Damian z Częstochowy ma taką kumulację wydarzeń, że chyba mu nadam piosenkę, no bo on ma tak, ma dzisiaj imieniny i ma urodziny. Tak go rodzice urządzili. Czyli zamiast dwóch prezentów, dwa różne święta, wszystko się zebrało. No, niemniej, no, trzeba jakoś rekompensować takiego pecha, czyli panie Damianie. Wszystkiego dobrego. Chciałem się króciutko odnieść do wątpliwości pana Wojtka, który przed chwilką powiedział, że kobiety są delikatniejsze od mężczyzn, ale nie zawsze. Kobiety są zawsze delikatniejsze, natomiast faceci są słabsi. O, i dobrze, że pan to tak ładnie ujął, to ja nie będę musiał uściślać, a chodzi o to, żebyśmy się trzymali, żeby jednak... No wiecie panowie, o co chodzi. No, ja tu będę dużo mówił. Ale to nie jest prywatna audycja. Koniec z tymi prywatnymi rozmowami. Pora na jakąś reklamę. Zapraszamy do reklamy. Właśnie ktoś cię wyprzedził nowym Peugeot 208, zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Czy plaża może być totalna? Tak, bo teraz w Rainbow w czasy na lato aż do 400 zł od osoby taniej. Codziennie nowe oferty. Pośpiesz się, zanim znikną. Skorzystaj z okazji i rezerwuj w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Tylko w Rainbow, najtaniej pod słońcem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30, czyli innymi słowy pół do ósmej. Czyli skrót informacji, czyli Krzysztof Żyblewski. Nieformalny unijny szczyt w Brukseli. Szefowie państw i rządów 27 krajów bez Wielkiej Brytanii rozpoczną debatę o przyszłości wspólnoty. Będą rozmawiać o tym, jakie powinny być priorytety w nowym budżecie po 2020 roku i czy należy zwiększyć składki, jakie wpłacają państwa członkowskie do wspólnej kasy. Przywódcy zastanowią się też, jak ma wyglądać Parlament Europejski po Brexicie oraz jaka ma być procedura wyboru kolejnego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Emerytowani generałowie SB Józef C.S. i Władysław C. winni bezprawnych powołań do wojska opozycjonistów w stanie wojennym. Stołeczny sąd wymierzył im po 2 lata więzienia. To więcej niż domagała się prokuratura. Śledczy chcieli wyrok w zawieszeniu. Według prokuratorów IPN-u powołanie na ćwiczenia wojskowe było pretekstem do pozbawienia wolności ponad 300 osób. Opozycjoniści spędzili 3 zimowe miesiące na poligonie w Chełmnie. Spali w namiotach, dostali stare buty i mundury. Zlecano im też różne, najczęściej nieprzydatne zadania, jak na przykład kopanie rowów. Coraz bliżej dużej zmiany w centrum Warszawy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej otrzymało pozwolenie na budowę. Powstanie w sąsiedztwie Pałacu Kultury przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej ze Świętokrzyską. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski mówi, że muzeum wpisuje się w plan nowego centrum stolicy. Jest to początek transformacji Placu Defila i tak naprawdę to nie jest ostatnia decyzja, która mamy nadzieję wydać jeszcze w tym roku i nie ostatnia, która będzie dotyczyła transformacji naszego nowego centrum Warszawy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma zostać wybudowane do końca 2021 roku. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Przy Wall Street w Nowym Jorku nastroje mieszane. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,66%, S&P zyskał 0,1%, ale Nasdaq na minusie 0,11%. W Azji za to wzrosty. Hongkong ponad 1% na plusie, Seul 1,5%, Tokio 0,6% nad kreską. Ropa drożeje, baryłka niemal po $63, złoto tańsze, uncję kosztuje $1,329. Złoto od rana słabo. Czyli waluty drożeją, euro po 4,18, dolar kosztuje 3,40 zł, funt po 4,74, a frank szwajcarski po 3,64 zł. Szykuje się wzrost stopy bezrobocia. Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj odczyt tego wskaźnika za styczeń. Z szacunków resortu rodziny i pracy wynika, że stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wyniosła 6,9%, czyli była o 0,3 punktu procentowego wyższa niż miesiąc wcześniej. Prognozy ministerstwa się sprawdzą, spodziewa się Andrzej Kubisiak z firmy Work Service. Ekspert rynku pracy dodaje, że niewielki wzrost bezrobocia w styczniu nie jest dużym zaskoczeniem.

Studio Olimpijskie w Trójce. Pyeongchang 2018. Pan, panie Wojciechu, emocjonuje się hokejem, z tego co słyszałem najbardziej. Prawda, no to? Dobrze pan podsłuchał, rzeczywiście. Lubię oglądać hokejowe mecze. Chociaż. Ale spodziewał się pan Niemców w półfinale? Proszę, nie, nie. Chyba mało kto się spodziewał. Na zimowych igrzyskach w Pyeongchangu tak naprawdę od kilku godzin tematem numer jeden jest historyczny wyczyn Aliny Zagitowej. Zwyciężyła w olimpijskiej rywalizacji solistek w łyżwiarstwie figurowym, oczarowując niemalże wszystkich, także Tomasza Gorazdowskiego. Dziś najciekawiej zapowiadają się półfinały hokejowe Czechy, Rosja i Kanada, Niemcy, ale więcej zainteresowania wzbudzał zapewne program dowolny kobiet w łyżwiarstwie figurowym. Dwie zawodniczki z Rosji, Zagitowa i Miedwiediewa, miały pokazać światu, że szkoła jazdy na łyżwach z Moskwy czy Petersburga jest nadal najlepsza. I drobniutka Zagitowa pojechała jak marzenie, nie popełniła żadnego większego błędu i zbliżyła się do swojego najlepszego rezultatu w tym roku. Kanadyjka Osmond, która po programie skróconym była trzecia, mimo że pojechała swój najlepszy program w tym roku, nie pokonała zaledwie 15-letniej Rosjanki, która w swoim programie miała 7 potrójnych skoków, jak się potem okazało, drugiej w rywalizacji Miedwiediewej, 18-letniej zawodniczki z Moskwy, która złoto przegrała o mniej niż 2 punkty i wylała morze łez po ogłoszeniu wyników. Przed Miedwiediewą całe sportowe życie i zapewne wiele sukcesów. Zagitowa swój największy odniosła od razu na początku kariery, ale cierpliwość popłaca, szczególnie w połączeniu z ciężką pracą. Może nie wszyscy z należytą uwagą śledzili i odnotowali złoty medal Amerykanek w sztafecie kobiecej w narciarstwie. Amerykanie ostatnie medale w narciarstwie zdobywali, kiedy wielu z nas jeszcze nie było na świecie. Kto pamięta Billy Kocha w 1976 roku? Tymczasem teraz Kicken Randall, Jesse Diggins zdobyły dla Stanów Zjednoczonych złoty medal. Szczególnie w przypadku Randall fakt ten zasługuje na podkreślenie. To jej 5. igrzyska. Do tej pory o medalach olimpijskich nie było mowy. Najwyższa olimpijska pozycja to 5. miejsce tu w Pyeongchangu. A potem złoto. Taki sukces po tylu latach pracy. I po jeszcze jednym poważnym wyzwaniu w życiu, jakim jest macierzyństwo. Jej smyk ma już 22 miesiące, ale jeden sezon startów mamie zabrał, kiedy była w ciąży. Ale mama wstrzeliła się z urodzinami z drugiej strony w środek olimpijskiego cyklu i w rok bez Mistrzostw Świata. Po porodzie, po 3 tygodniach wróciła do treningu i do sportu. Co ciekawe, Kicken Randall w wielkiej, największej amerykańskiej reprezentacji liczącej 243 sportowców jest jedyną matką. A przecież w znacznie mniejszej reprezentacji Polski mam jest co najmniej kilka, że wystarczy wspomnieć ostatnią Polkę, która występowała wczoraj na igrzyskach, Weronikę Nowakowską, matkę dwojga. W tak licznej reprezentacji Stanów Zjednoczonych jest tylko 20 ojców. Ale za to zespół na te igrzyska jest bardziej różnorodny niż był 4 lata temu. Jest 10 Afroamerykanów, 10 osób z azjatyckimi korzeniami, to około 4% składu. W przypadku letnich igrzysk w Rio czarnoskórych zawodników w zespole Stanów Zjednoczonych była 1/4. Ci, którzy walczą w Pyeongchangu, pochodzą z 31 amerykańskich stanów. Najwięcej z Colorado. Dziś więcej o Amerykanach niż o Polakach, ale naszych sportowców zobaczymy dziś tylko na torze łyżwiarskim w wyścigu, w którym nie będą należeli do faworytów. Tak mogę powiedzieć. Z Pyeongchangu Tomasz Gorazdowski. Dobrze, Tomek wspomniał o dzisiejszym występie panczynistów. Konrad Niedźwiecki, Sebastian Kłosiński i Piotr Michalski rywalizować będą na 1000 metrów. Tutaj faworytami są oczywiście Holendrzy. Zmagania w łyżwiarstwie szybkim o 11 czasu polskiego. Kibice hokeja na lodzie już zacierają ręce na myśl o półfinałach. Już niebawem, bo o 8.40 Czesi zmierzą się z olimpijczykami z Rosji, a o 13.10 mistrzowie z Soczi, Kanadyjczycy, zagrają z Niemcami, którzy przecież niespodziewanie wyeliminowali wcześniej Szwecję. A 5 minut temu rozpoczął się mecz o brązowy medal w curlingu. Szwajcarzy grają z triumfatorami 3 ostatnich olimpiad, czyli Kanadyjczykami. W wielkim finale zagrają Szwecja i Stany Zjednoczone, ale to już jutro. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Words right in my mouth. Skończyła się piosenka i zrobiła się 7:50 prawie 1, czyli... Czarnoksiążnik. Czyli w studiu Mateusz Matyszkowicz z książką zapewne. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Staram się tak, żeby co książka przynoszona tutaj to było jakieś wyzwanie. Tydzień temu naszym wyzwaniem była klasyka i tutaj od razu pewną rzecz chciałbym wyprostować. Otóż biegłem dzisiaj rano na pociąg, biegłem peronem, biegłem bardzo szybko, żeby się nie spóźnić. Przyznaję, że 5 minut wcześniej wstałem z łóżka i pani przemiła, pani pyta, jaką to książkę pan polecał tydzień temu, bo nie dosłuchałam. I czuję się w obowiązku powiedzieć teraz, bo naprawdę biegłem i naprawdę byłem zaspany dziś rano. Oczywiście. Córka Ewy, Honoriusza Balzaka. A dzisiaj przed nami kolejne wyzwanie. Jedna z najtrudniejszych form pisarskich. Niektórzy myślą, że najtrudniej to napisać taką wielką powieść, najlepiej na 1000 stron, że to jest jakieś wyzwanie. Nie. Prawdziwym wyzwaniem jest napisać coś na stron kilka, więc mam zawsze ogromny szacunek do ludzi, którzy są mistrzami krótkich form, potrafią pisać opowiadania. Jeden z moich kochanych pisarzy, Marek Nowakowski, celował w te krótkie formy. Są też pisarze, którzy wprawdzie porywają się na 1000-stronicowe powieści, ale czytając je czujemy, że gdyby się zmieścili w 5 stronach, byłoby to znacznie lepsze. Dzisiaj przynoszę autorkę, która świadomie wybrała pisanie kilkustronicowych opowiadań albo mikropowieści. Wydała ich już dosyć sporo, należy do czołówki literatury europejskiej. To pisarka, której też nazwiska długo nie wiedziałem, jak wymawiać, ale wszystko wskazuje na to, że skoro urodziła się w Zurychu, to musimy z niemiecka, więc Flair Jägi. Flair Jägi nie pisze jednak po niemiecku, pisze po włosku, malutkie formy, w których genialnie bawi się osobami. Jestem bratem NN, to najnowszy zbiór jej opowiadań. Otwierające ten zbiór, tytułowe opowiadanie, to narracja brata pisarki. Brata pisarki, wiemy dobrze, że chodzi tutaj o sytuację odwrotną, kiedy to Flair Jägi pisze o swoim bracie, jednak czytamy to z perspektywy samego opowiadanego. I jeszcze jedno opowiadanie, które bardzo tu polecam, poświęcone jest Józefowi Brodskiemu. Nieprzypadkowo, bo noblista był wielkim miłośnikiem tych małych form opowiadań Flair Jägi. O jednej z jej mikropowieści napisał: lektura trwa około 4 godzin. Pamięć o książce pozostaje na resztę życia. I zapewniam, że te opowiadania, które są w tym tomie, też zostaną Państwu na resztę życia. Nie jest to wprawdzie lektura poranna, nie dlatego, żeby było tam coś nieprzyzwoitego, ale raczej to jest książka na wieczór, kiedy z kubkiem dobrego kakao lubimy czasem pocelebrować melancholię i te chwile, kiedy po dniu pełnym zgiełku chcemy być chwilę sami. Bo to jest